राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 22 सितंबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम सीधी सरल बहुत बढ़िया। हमारा संबंध शरीर और नाम के साथ नहीं है और परमात्मा के साथ सदैव है। जीव पशु पक्षी जल चर थर नव जन्म बनता है तो भगवान का संबंध सबके साथ रहता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना मर सहज सुपराशी ईश्वर अंश सबके साथ है। शरीर के साथ संबंध नहीं होता परंतु हम शरीर के साथ ही संबंध मानते हैं। ये मनुष्य है ये पशु है ये पक्षी है अपने को भी नहीं मानते औरों को भी नहीं मानते। वास्तव में सबके सब परमात्मा शासन से नीचे से नीचा सांप बिच्छू आदि कुत्ता गधा सब परमात्मा का अंश है। और ये नहीं भूत प्रेत पिशाच मनुष्य देवता गंधर्व सब परमात्मा नमी वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन। और वो परमात्मा का संबंध रहते हुए ही भूत प्रेत विशाल विश्व प्राणी भ्रमते ये प्राणी होते हुए भी उनका संबंध भगवान से छूटता नहीं है। भगवान के साथ में हमारा संबंध नित्य है और नित्य रहेगा ये कभी छूटेगा ही नहीं और शरीर के साथ संबंध रहेगा ही नहीं। पशु तो पशु का रहे मनुष्य तो मनुष्य का रहे भूत प्रेत है भूत प्रेत का रहा कुत्ता गधा कुत्ता का ही अलग हमें कुत्ते के साथ संबंध मानते हैं गधे के साथ संबंध हम ऐसे ही तो अपने को मानते ऐसे ही तो मानते तो ये हमारी भूल है। हमारा खास संबंध भगवान के साथ है। आप कह सकते हो कोई भी जीव कितना ही नीचा हो और कितना ही ऊंचा हो भगवान का अंश है। नीचे से नीचा सांप बिच्छू गुर्जा गो ये भी ईश्वर अंश है और देवता भी ईश्वर अंश है और महात्मा और संत परमात्मा का खास प्रेमी और सभी लोग परमात्मा का अंश है। तत्व ज्ञान जीवन मुक्त महापुरुष भी ईश्वर ईश्वर शास्त्र संबंध सबका है तो सबका ईश्वर का संबंध है और वो अटल है। यार शरीरों के संबंध ना हो सके कभी मनुष्य का शरीर हुआ कभी देवता हो गया कभी 84 लाख जीव चला गया कभी घास फूस हो गया कभी लता और विष हो गया यह संबंध फिर नहीं रहने वाला है। इसी संबंध को लेकर के नाम और रूप होता है। नाम और रूप की बड़ाई सुन राजी होते थे, नाम कया नाम के निंदा सुन गया निंदा मान लेते अपने, स्वरूप का तिरस्कार मान के अपना तिरस्कार मान लेते हैं, नाम शरीर के साथ संबंध मानते और परमात्मा का संबंध अटूट रहता है, पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे जीव हो चाहे पौधा हो चाहे वृक्ष हो आम हो नीम हो, तो परमात्मा का संबंध नित्य है, ये संबंध नित्य है, निंदा स्तुति होती है, आदर निरादर होता है शरीर का होता है, निंदा स्तुति होती है नाम की होती है, जन्म ने 10 दिन के बाद नाम रखा है उसे शादी केवल नहीं, और परमात्मा के साथ संबंध सबका है, जो चल चल हो थल चल हो नक्सर हो नीचा हो ऊंचा हो, महात्मा तत्व के जीवन मुक्त परमात्मा के साथ संबंध है, वे पहचानते हैं दूसरे पहचानते नहीं, परंतु परमात्मा के साथ संबंध में कोई फर्क नहीं, तो वो संबंध नित्य रहता है, उस संबंध के रहते हुए ही मनुष्य मनुष्य से संबंध होता है, वो संबंध रहते ही जल चल थल का संबंध रहता है, वो संबंध तो हरदम रहता है, ये संबंध मनुष्य साथ हुआ, कभी पशु पक्षी के साथ हो गया, कभी वृक्ष के साथ हो गया, कभी जल चल थल चल नपसर हो गया, जरा यदि शेद अंदर जुड़ गया, परंतु परमात्मा का संबंध वैसा वैसा है, तो जो नित्य संबंध है उसका तो तिरस्कार कर दिया, नया संबंध है उसको सच्चा मान लिया, ये आदमी बड़ा खराब है, ये आदमी अच्छा, ये महात्मा है, ये दुरात्मा है, कृष्ण दुरात्मा है महात्मा, अरे दुरात्मा हो तो इस शरीर में परमात्मा का तो है, वो तो है साफ विश्व बनाते ही परमात्मा अंश है, भूत प्रेत बनाते ही परमात्मा अंश है, कुत्ता गधा बनाते परमात्मा का अंश है, देवता बनाते परमात्मा का अंश है, तत्व के जीवन मुक्त बनाते परमात्मा का अंश है, महात्मा संत बनाते परमात्मा का अंश है, दुष्ट बनाते परमात्मा का अंश है, सज्जन बनाते परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश तो छूटता ही नहीं, उसको हम देखते ही नहीं, हम देखते बाहर समझेगा तो ये बड़ी गलती होती है, परमात्मा समझ है, इस वास्ते परमात्मा है स्वरूप, परमात्मा स्वरूप ऊपर कुछ भी दिखे है परमात्मा का अंश है, एकदम ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुदर्शन, 5 बात है, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुदर्शन, सब जीव ऐसे, चाहे देवता हो चाहे मनुष्य हो चाहे राक्षस हो चाहे असुर हो, तो नित्य संबंध परमात्मा के साथ में सहिष्णुता नित्य है, हम इसको ठीक मान लिया, ये संबंध है हमारा आदर हुआ, आदर किया तो अच्छे, एक निरादर हुआ तो बुरा लगे, अरे तुम्हारा संबंध ईश्वर के साथ है तो मामूली नहीं हो, बड़े घराने को हो आप ईश्वर के साथ संत हो सबका, छोटा और बड़ा और जवान और बूढ़ा और बालक हो, ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतिम हो, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पर्स हो, भगवान के साथ संबंध है, भगवान का अंश है, भगवत स्वरूप है। राजकमल राजा का पुत्र होता है, सब आदि करे राजकुमार है, राजकुमार है। तुम परमात्मा कुमार हो, सब वृक्ष भी पत्ता भी सब स्त्री और पुरुष भी है, दूसरे सृजन सब परमात्मा का है। परमात्मा के अंश होने से हमारे सबके पूजनीय है, ये पूज्य है, आदरणीय है, सत्कार करने योग्य है, क्योंकि परमात्मा के साथ संबंध है सबका। मनुष्य समझो तो भी ऐसे साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, ये जड़ चेतन ये भी परमात्मा का स्वरूप है, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है। ये संतों की वाणी में बात आई है, सिवाय परमात्मा के और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, परमात्मा ही है। वासुदेव सर्वम, गीता में यही कहती है, वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्म नाम अंत है, बहु नाम जन्म नाम अंत है, वासुदेव सर्वे थी ज्ञानवान माम प्रपद्यते इति ज्ञानवान समात्मा सुदुर्लभ। तो बहुत अंतिम जन्म है, तो अंतिम जन्म कब होगा? भगवान के साथ संबंध बना अंतिम जन्म का संबंध है, बोला गया सब सुनते। कितनी बढ़िया बात है, कितनी अच्छी बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी सत्य ठोस बात, इधर उधर हो ही नहीं सकती। तो सबको ईश्वर समान है, ऊपर से कार्य ऐसा होता है। तो स्वांग या स्वांग, जैसे नाटक में स्वांग होता है, स्वांग ज्यादा है, तो सब ईश्वर का अंश, सबके सब ईश्वर अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन हमारे शरीर से उसी। ये दुख पड़ता है शरीर के साथ समझना, कितनी मजबूत सच्ची अच्छी बात है, एकदम सत्य है, ये इधर हो ही नहीं सकती। सच्चा संबंध है भगवान के साथ, उस सच्चे संबंध को माना नहीं और कच्चे संबंध को मान लिया, ऐसे दो उपाय है। बतूंगा आज अगर परमात्मा को स्वरूप मान ले तो आज ही हो गया, अभी अभी अभी जीवन बिगड़ी जन्म आने की, अरे बिगड़ी जन्म आने की सुधरे अब ही, आज आज सुध जा रहा, आप आज ही सुध जाए हो राम को, राम के है सभी, हो राम को नाम जो राम जी हो जाओ, अभी राम जी हो जाओ नाम जो अनेक राम भेड़ी हुई बात अभी सुन जाए, आज सुन जाए, आज भी अभी मिल जाए, कितनी बड़ी बात है। सब परमात्मा गाने, सब परमात्मा सोते बड़े अच्छे मंदे भले बुरे सब भगवान, सब संसार क्या है परमात्मा का है। आप देखो भूमि आपार वायु खंग मन बुद्धि अहंकार न पड़े, भगवान की प्रकृति अपरा प्रकृति और जीव मात्र है परा प्रकृति, ये निर्जीव परमात्मा प्रकृति प्रति चलता है वायु आकाश सब परमात्मा प्रभाव। आपके वृद्धि आप दो नहीं हो, परंतु आप ये वृद्धि बदलती रहती है, आप खुद बदलते नहीं, शरीर बदलता रहता है, आप बदलते नहीं, बदले तो हो गए परमात्मा स्वरूप, अपरा प्रकृति हुई शरीर है तो, और जीव है तो परा प्रकृति हुई, बदले तो भी परमात्मा का ही रूप हुआ है, नहीं बदले तो भी परमात्मा का रूप हुआ है। हम बदले हैं उसको मानते हैं, परमात्मा रूप मानते नहीं, यही बड़ी भारी गलती है। अगर ये छोड़ दे तो मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए। कल्याण है हमारा, कल्याण नया नहीं होता, नहीं पैदा होते नाशवान होती है, तो परमात्मा का स्वरूप अविनाश है। खास हम परमात्मा के हैं, परमात्मा का स्वरूप है, उस संबंध को मानो, सब पूजनीय, सब आदरणीय, सब अपने सहित सबका सभी। सच्ची बात है, जो सत्संग कहते हैं, सत सत का संग, सत का सत परमात्मा, ये मन शिव पशुर पक्ष असत परमात्मा सत, अरे पशुर पक्षी जरा इंद्र से उदगर जल चर थुशुम, ये सब कुसुम, तो कुसुम अच्छा लगे सतनता नहीं, यही बड़ी गलती की बात है। तो गलती की बात छोड़ दे, सच्ची बात को मान ले, स्वीकार कर रहे, कितनी बढ़िया बात है। परमात्मा का स्वरूप है हम, ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन हमारे सहज सूरज, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी बढ़िया। अरे केवल मान लो, एक बार सरल ऐसे है दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर, केवल स्वीकार कर लो मैं भगवान हूँ, स्वीकार करते नहीं, ऊंधी ऊंधी स्वीकार करेंगे, चोर बन जाएंगे, डाकू बन जाएंगे, कसाई बन जाएंगे, छोटी बातों को मान लेंगे, चोरी कुमारी होगी, पंडित मेरी नहीं होगी, कोई माँ ने भी नहीं कहा, नहीं बाप ने कहा, नहीं भाई ने कहा, नहीं गांव ने किसी ने कहा, नहीं गांव मात्र में छोरी फलन छोरी फलन छोरी, व्यवहार भी नहीं उठाओ, तो वो इतना जल्दी शिकार कर ले, अरे असली बात है सुविधा नहीं कर रहे, मैं तो परमात्मा का हूं, वे तो सब नकली है, कुमारी छोरी भी नकली, बीन भी नकली, नकली को मान लेते असली को मानते नहीं, अरे असली को मानो, हम भगवान के, यानी ये सब जड़ चेतन सावर जंगम सब भगवान, कोई अपरा प्रकृति है कोई परा प्रकृति है, भगवान के भगवत स्वरूप है। कितनी सच्ची बात है, कितनी सरल, कितनी कल्याण करने वाली, कितनी आनंद देने वाली, प्रत्येक से लाभ हो जाए, आप मुक्ति बंदी मानेंगे, बंदा भी मानेंगे, तो चोर है डाकू है खराब है, अरे परमात्मा गाय से चोर है चोर, परमात्मा गाय से माता साफ है विश्व, अरे परमात्मा से, अरे परमात्मा अंश होते ही साफ विश्व है, क्या परमात्मा अंश छोड़ देता है, सब विश्व होने से क्या परमात्मा का अंश छूट जाता है, क्या स्वांग दारे और रूप मान लिया, अरे असली पूछो, असली ऐसे परमात्मा हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु के प्यारे पुत्र है, हमारे प्रभु के, हमारे प्रभु स्वरूप है। पिता नहीं जाए थे पुत्र, पिता ही पुत्र होता है, पुत्र पिता ही होता है। पति प्रथा होती है, पति की सेवा करता है, पति गोद में आता है तो बेटा हो जाता है। पति ऐसा सब परमात्मा का स्वरूप है। कैसी बढ़िया बात है, सब परमात्मा का अनुसरण है। जनरल चैतन्य अपरा पर करते, वो परापर करते, प्रकृति और पुरुष अलग होते नहीं। आप इतने बैठे हो, प्रकृति को अपने से अलग करके बताओ। किसी का क्रोधी स्वभाव है तो क्रोध को अलग बताओ आपसे। आप क्रोधी हो तो परमात्मा का अंश हो, कामी हो तो परमात्मा का अंश हो। परमात्मा के अंश रहते हुए कामी क्रोधी लवी मोही भले बुरे बनते थे, वो सच्चा मानते हो परमात्मा बोल। जो सच्ची बात है उसको तो भूल गए, झूठी बात को पकड़ लिया। दुख पार है, झूठी बात को छोड़ो दुख मिट जाएगा। सदा के लिए दुख मिट जाएगा, सदा के लिए किसी प्रकार का दुख रहेगा ही नहीं, नजदीक नहीं आएगा। आनंद आनंद, शांति शांति, मौज ही मौज नहीं मानेगा, नहीं सच्ची बात नहीं माने। कृपा करो आप परमात्मा का ऐसा हो, साक्षात ब्रह्मा के स्वरूप हो आप। वासुदेव सर्व गीता कहते हैं, वासुदेव वासुदेव सर्व सर्व वासुदेव वासुदेव परमात्मा साक्षात परमात्मा यमी परमात्मा परमात्मा साक्षात परमात्मा के स्वरूप है। सब शिवाय परमात्मा के कुछ नहीं, वासुदेव सर्व कितनी मौजूद बात है, कितनी आनंद की बात। साक्षात परमात्मा जिसे कल्याण है वो नहीं मानेंगे, परहेज रखते परहेज, सावधान बड़े सावधान, परमात्मा नहीं मानेंगे। अरे आज परमात्मा के हम भगवान के हैं, अब आज मान रहे वह शांति हो जाए। चिंता दीन दयाल को मोहमन सुधानंद, चिंता दीन दयाल को मोहमन सुधानंद, जय सो प्रतिपाल है रामदास गोविंद, जय सो प्रतिपाल है। भगवान ने हमारा समर्थन किया, चिंता दीन दयाल को अपने महान, चिंता दीनी भगवान को आनंद ले लिया हमारे, हमारे पास ही आनंद आया। चिंता दीन दयाल मोहम्मद सुधार आनंद अपने पास ही है, चिंता भगवान हमारे। जय सो प्रतिपाल श्री रामदास को, जिसने जन्म दिया वो ही पालन करेगा। कितनी सीधी बात है, कितनी सरल बात है, चिंता दीन दयाल इतने लाभ की बात है। भाइयों बहनों देखो सब परमात्मा कैसे, हम परमात्मा कैसे, सब परमात्मा। परमात्मा के सब मम प्रिय सब मम पूजाए लाड़ दे बेटा हो। जो नहीं मानेंगे तो हम बाप है मूत माने मूत भगवान भगवान अरे मेरा स्वरूप है नहीं भूत है। स्वीकार कर दो केवल एक बार सर्व देश में दृढ़ता पूर्वक स्वीकार अभी कर लो अभी इसी क्षण भगवान सच्ची बात है सच्ची बात नहीं मैं झूठी बात तो पकड़े हुए ये मनुष्य तब रहेगा ये पकड़िया अरे ये छूट जाएगा सब और परमात्मा का संग छूटेगा नहीं वो छूटेगा ही नहीं कभी सदा साथ रहेगा नहीं माने तो कृपा करो सच्ची बात को मान लो स्वीकार कर लो केवल स्वीकार कर लो कितनी बढ़िया बात है कितनी सच्ची बात है कितनी सरल बात है कितनी ऊंची बात है कल्याण की बात है परमात्मा प्राप्ति तत्व की हो जाए जीवन मुक्त हो जाए भगवत प्रेमी हो जाए एकदम केवल स्वीकार कर दृढ़ता पूर्वक और कुछ काम नहीं। आप पंडित हो तो सी बात मूर्ख हो तो सी बात बहुत जानकार हो सी बात बिल्कुल नहीं जानते हो सी बात हम भगवान के इसमें कोई फर्क नहीं है टेंशन मात्र भी नीचे तो ही परमात्मा है ऊंचे ऊंचे परमात्मा है सिवाय परमात्मा का कुछ नहीं है। एकदम हृदय से केवल स्वीकार कर ले यह दुख और दर्द सब मिट जाएगा क्षमता मिट जाएगा आनंद हो जाएगा मौज मिल जाएगा भगवान स्वरूप है सच्ची बात है सच्ची सच्ची बात है इतनी सब नकली सब नकली बात को बोलते दुखी हो रहे नकली वो सुधार नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण